kommer ur havet, spelar i koppar och glas. Stockholm i gryningen strålar, som var hon en gyllene vas. Med blommor från Östersjöns länder, med ängsört från ekarnas sal, en skönhet på urbergets stränder, Mälarens ljuva bestad. Stockholm i mitt hjärta, låt mig besjunga dig nu. Åldrad i ungdomlig grönska, öarnas stad, det är du. Av städer jag känner i världen är du den stad som fått allt. Genom Mälarens kärlek till havet, en blandning av sött och salt. Solljuset dansar på fjärden, det glittrar för stort och för smått. För träkåken uppe på söder, men även för konungens slott. Det porrar i fiskrika strömmar, det valsar i Mälarens hamn. Det skymmer och skänker och strömmar, sjungandes sjöstadens namn. Stockholm i mitt hjärta, låt mig besjunga dig nu. Åldrad i ungdomlig grönska, öarnas stad, det är du. Av städer jag känner i världen är du den stad som fått allt. Genom Mälarens kärlek till havet, en blandning av sött och salt. Säg, hör du musiken och skratten från Djurgården och Gröna Lund? En lovsång till Stockholm i natten, från skärgårdens vikar och sund. Stockholm i mitt hjärta, låt mig besjunga dig nu. Åldrad i ungdomlig grönska, öarnas stad, det är du. Av städer jag känner i världen är du den stad som fått allt. Genom Mälarens kärlek till havet, en blandning av sött och salt. Genom Mälarens kärlek till havet, en blandning av sött och salt.